परदेश में देश दिखा दूं, कुर्बान तेरे हो जाऊं, दिल क्या मैं जान गवा दूं, तेरी चाहत के इम्तहान में मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मेरा दिल है हिंदुस्तान में। मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मेरा दिल है हिंदुस्तान में।